Welkom iedereen bij podcast 67 van, moet ik even in mijn taakbalk kijken, 27 augustus 2010. Deze keer de toekomst van Search. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 67 van 27 augustus 2010. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren en mijn naam is Martin Broersen. We proberen Sali nog in de podcast te halen, maar zijn Skype is niet aanwezig. De podcast wordt meestal aankijk. Nu worden dingen opeens oranje en zo. Dat betekent waarschijnlijk heel veel goeds. Ja. Salix. Hallo allemaal. Hallo. We zijn al net gestart. Ik zat al te klagen van hey, Skype van Sali, die doet ook niks. Maar we zijn. We zijn live. Okay. Laten we even beginnen met de computerbranche dan. In ieder geval de channels waar ik persoonlijk mee te maken heb. En Luc, de IDG is gestopt met Channel World. Het blad voor de ICT-handel. Opvallend. Ze denken waarschijnlijk dat dit toch het einde is van dit soort tijdschriften. We hebben natuurlijk al eerder gezien dat er ook tijdschriften richting de iPad en de moderne richting gaan. Maar ook die richting gaan ze niet uit. Ze stoppen gewoon helemaal met het blad en de hele Channel World. Ook het gala wat altijd georganiseerd wordt, valt daarmee weg. Ja, ik denk dat het. Luc, jij als enige af. Het zit natuurlijk al een tijd in. Hè. Kijk, IDG, ik ben ooit IDG Nederland begonnen, dus dat, ik weet daar wel iets van. Met Pat McGovern echt heel lang. Maar de laatste jaren moet IDG Nederland het hebben van. Moest het hebben van de HCC. Hè, ze hadden het blad. Was het ook weer computer? Hij was al een blad met voor de leden van de HCC. HCC heeft die deal opgezegd. Daar zijn wel wat advertenties gebleven, maar dat was consumentensfeer. Daarnaast hadden ze bladen als Computer World, Info World, allerlei bladen aan de professionele kant. Die zijn langzamerhand allemaal gestopt en overgegaan in websites. En op dit moment moet eigenlijk IDG Nederland hebben van webwereld. En een aantal aanhangende sites, zoals Channel World 1 was, die dan ook een papieren uitgave was. Mm-hmm. Maar hun aanpak is altijd eigenlijk een traditioneel uitgeefmodel geweest van probeer zoveel mogelijk aan promotiegeld uit de markt te trekken. Wat betekent dat? Dat betekent dat je altijd bladen maakt met een mooie foto van een van de grote klanten, zeg maar de marketingmanager van Ingram of van TechData of van Asus of wat dan ook, interviews. Heel erg toeschrijven naar je klanten. Dat model heeft natuurlijk heel lang gewerkt, maar nu we in een markt zitten die echt qua dealers en resellers en VARs steeds krapper wordt en de laatste maand hebben we ook nogal wat concentraties gezien. Hè? Dus Bell Micro is overgenomen. Wat hadden ze ook weer overgenomen? Quote, Actebis weer. Dus je ziet een concentratietendens ook bij de grotere. Dat betekent dat er minder te doen is en dat feestjes in de sfeer van zelfpromotie, hè, de egotripperij van we gaan awards uitdelen en dan hebben we 5 nominees die we allemaal een tafel voor 8000 euro verkopen. En dan komt er één uit en op een mooie avond met een feest. Want natuurlijk, als er heel veel geld is, vindt iedereen dat leuk. Gaan ze naar zo'n feest, nodigen wat klanten uit. Maar dat model, dat werkt dus niet meer in een markt waarvan waar we eerlijk moeten zeggen dat het... Nou ja, het was ook een beetje... Ik vond eerlijk gezegd... Ik wil niet zeggen dat wij... We hebben in 2004 natuurlijk Martinic net in de markt gezet. En ik had toen wel een mailtje aangeweid in contact gehad met Tom Sanders. Of ik weet niet meer die mensen die daar bezig zijn. En maar enige aanspraak op een innovatief iets in de branche was niet aanwezig, zou ik maar zeggen. Want wij waren natuurlijk niet een van die vijf grote jongens waar jij het over hebt. Nee, dus het ging niet om Niels, het ging om het plukken. Ja? Ja, nou, ja. Want het model is voorbij. Ooit was Computer World, Info World in Amerika heel groot, echt miljarden business. Ze hebben een andere afdeling, die heet IDC, die doet marktonderzoek. Die kennen we natuurlijk allemaal, die doen die marktonderzoeken. Ze zaten heel erg goed in die markt, maar dat wordt steeds minder. En je zou kunnen zeggen dat we, en dat klinkt lullig, dat we naar een model gaan van de naaimachinehandel. Hè? Er worden in Nederland nog steeds naaimachines verkocht. Daar zijn ook onderdelen voor. En er zit nog weinig innovatie, maar daar is toch wel handel. Daar is ook een blaadje voor. En in die fase zitten we. Hè? Iedereen heeft een computer, iedereen weet waar ze moeten kopen. En daar is een zeker kanaal voor. Zowel een retailkanaal als een e-tailkanaal als een groot CE-kanaal. En daar is dus een blaadje voor. En dealerinfo is eigenlijk de laatste in die markt die overblijft en die zich nog op de dealers richt. En ook wij moeten toegeven dat die dealer, als ik kijk naar het aantal faillissementen het laatste jaar, dat is enorm. En als ik kijk naar onze dealerinfodag op 13 en 14 oktober in Utrecht, dan hoorde ik dat 15 van de... we hadden vorig jaar geloof ik 80 exposanten, dat 15 daarvan overgenomen zijn of failliet zijn. En dat zegt wel iets over het retailkanaal voor computers. Dat is dus, ik wil niet zeggen aan het sterven, maar dat is toch wel heel erg aan het inkrimpen. Mensen die vroeger 10 man personeel hadden, doen het nu weer met z'n 3 of met z'n 2 of zelfs alleen. Het is geen, ja, de computerhandel is, de hype van 10 jaar geleden is voorbij. Mm-hmm. Ja, en dit is een signaal. En een ander signaal is ook dat de HCC-dagen, hè, hoe heet die ze hadden een mooie naam, media, dit of dat, in Utrecht. Toch ook 100.000 bezoekers, of vorig jaar nog 70.000 bezoekers. Maar dat was toch iets, de HCC-dagen. En dat is ook weer afgeblazen. Ja, ik heb ook begrepen dat deze week afgeblazen is. Ja. Er zijn twee signalen in de markt eigenlijk, dat het zowel aan de consumentenkant als aan de dealerkant een beetje trieste business aan het worden is. Mm-hmm. En iemand zei ook, we hebben nou Windows 7 gehad, dan gaan we nog een beetje leven in de markt. We hebben dan Office 2010, ja goed. Maar wat hebben we nu dan? Niks. Waar we gaan op zitten wachten dit late najaar, 3D, e-readers, iPad. Maar er is geen geiligheid in de markt. Nee, dat is triest. Ja, ik zie ook niet echt op dit moment iets spannends. Maar ja, de markt zal niet opeens zomaar ophouden te bestaan. Maar de IDG heeft dus misschien een verstandige keus gemaakt. In hun format, waar ze veel mensen nodig hebben om hun klanten te bezoeken. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk hun internationale verhalen die ze kunnen vertalen. Maar juist omdat het gaat om... egotripperij. We noemen dat vanity publishing in de wereld. Hè? Dus het mooiste voorbeeld is geloof ik het Wereldtijdschrift. Ik weet vergeten wie dat was, maar er is in Nederland ooit een boek. Een man die dat boek ging over het Wereldtijdschrift. En daar stonden dan verhalen in van mensen die ervoor betaalden. Ja? En dat is eigenlijk het hele model wat in de computerindustrie en in veel industrieën geldt. Als je betaalt, krijg je een mooi verhaal. Ja. En dat model past dus niet meer als er geen geld is en als er ook geen interessante verhalen meer te zijn. Ik wil niet lullig doen, maar ik heb natuurlijk te vaak ben ik uitgenodigd door een zogenaamde EMEA-manager. En dan zeg ik altijd, wat is dat EPE, Maastricht, hè? Maar goed, dat staat dan voor Europa en de Middle East. En die willen dan als de nieuwe marketingmanager een interview met mij hebben. En wat hebben ze te melden? Helemaal niks. We gaan nog eens uitleggen wat de producten zijn, maar is er een visie? Hebben ze de kans om zeg maar in deze markt anders te opereren? Nee. Ja. Ja. Dus dat zijn dat soort verhalen. Ja, soms denk ik wel eens als zo'n man mij belt, dan zoekt hij naar een andere baan. Ja. Want dat staat natuurlijk mooi als je dan op kosten van de zaak een mooi verhaal met je kop op de voorpagina. En je betaalt er een paar duizend euro voor. Maar dan weet iedereen wie je bent. En dan kan je makkelijker solliciteren. Ja, dat is niet aardig. Nee, maar is het wat je dus nu in de markt ziet, dat de bladen ook naar de iPad en zo zich verhuizen, zou ik maar zeggen? Dat is een vreselijk. Nou, we hebben gezien. IDG heeft met Zoom natuurlijk en met een fotoblad een paar jaar geleden heel aardig gescoord. En dat was een goede move om. Toen ging men over van de oude fotografie naar die kleine dingen allemaal. Iedereen fotograferen, digitaal fotograferen. Heel langzamerhand verschuift dat weer naar een meer professioneel niveau. Iedereen heeft nou weer single reflexcamera's, SLR's. Er wordt weer professioneel, dus dan neemt die doelgroep weer af. Maar dat was even een hele goede move. En nu een iPad-blad maken zou een hele goed idee kunnen zijn. Want als dat, en dat is natuurlijk een markttrend, als het hele publishingvak, boeken dus, naar elektronica gaat, dan is er dus behoefte aan een blad waarin mensen, maar ook gewoon het hele brede publiek, kunnen gaan lezen, wat zijn leuke boeken? En daar valt voorlopig wat over te schrijven, want ik kan Shakespeare kopen, ja, als boek, of het verzamelde werk van Shakespeare. Maar nu kan ik Shakespeare kopen met foto's en weet ik veel, een videootje van het Shakespeare theater in Londen en de kleren uit die tijd en misschien zelfs wat scènes uit de opvoeringen van al die verschillende toneelstukken. Oh, dat wordt heel leuk. Daar zou ik wel wat meer over willen lezen. Welk DVD of welk iBook of e-book dan dat het leukste doet. Ja, dat zou dan weer via social media en zo aan elkaar gekoppeld moeten worden. Nou, dat wil je in je hand hebben. Dat wil je, er is toch een geloof dat papier in de hand blijft. Als het zo zou zijn dat het echt weg zou gaan. Maar ik wil met een papier in de hand lezen wat ik kan downloaden. Omdat ik de tijd niet heb om zeg maar zo'n review te gaan kijken. Dat zie je dus op als je een boek koopt, dan ga je naar website van boeken, weet ik van bol.com. En dat is te beperkt. Je wil dat in je hand hebben, je wil dat doorbladen. Dingen mensen als HP De Tijd en Vrij Nederland en zo. Die hebben hele stukken over boeken en ik lees dat. En dan zijn veel mensen die dat lezen, denk ik. Sali. Maar goed. Ja. Als je dit zo hoort, ik heb daar dan nog ideeën over dat je dan QR-codes met films en zo in bladen moet gaan afbeelden. Denk jij dat dan ook nog zinvol is? Of dat je helemaal toch in een web 3.0 tijdperk alles maar naar de iPad moet gooien? Nou, ik denk dat elk medium heeft wat dat betreft een eigen waarde. En waar een boek heel erg grote waarde in heeft, is het feit dat het in je boekenkast past. Je kan gewoon naar je boekenkast toe lopen, je kan het eruit halen, je kan er doorheen bladeren. En dat is een eigenlijk de discussie waar we het een paar weken terug ook over hadden. Het is een hele plezierige interface, papier. Je kan gewoon ergens doorheen gaan. Je kan er aantekeningen in maken. Je kan het uitscheuren. Je kan het aan iemand anders geven. Ik denk dat dat ten alle tijden zal blijven. En ik denk dat iets als een iPad is natuurlijk gigantisch interessant. Omdat iemand bijvoorbeeld als het non-fictie is. Als het een boek is over een bepaald onderwerp. Stel, je schrijft een boek over social media en je hebt een hoofdstuk over Amazon. Als jij dan in je e-book een verwijzing zou kunnen maken naar een YouTube-filmpje, waarbij dan de lezer op de iPad gewoon op dat zinnetje klikt en dan dat videootje te zien krijgt. Dat is natuurlijk een gigantische toegevoegde waarde voor een e-book. Mm-hmm. En daar is een e-book ook geschikt voor video. Papier wat minder natuurlijk. Dus, nou ja, niet een e-book, maar een iPad is daar geschikt voor. Of een e-book wordt daar geschikt voor. Op dit moment natuurlijk exact. Niet. Hè? Die Sony dingetjes die zijn zwart-wit. Ik denk dat elk medium zijn eigen waarde gaat krijgen. En dat de prijs die daarbij hoort, dat die aangepast moet worden. Ik vind nog steeds dat het papieren boek veel te duur is. Even goed als dat DVD, films en muziek-cd's te duur zijn. En dat de waarde veel meer gezocht moet gaan worden in de schaalbaarheid van deze media. Dus dat boeken niet voor een hogere prijs aan minder mensen worden verkocht, maar andersom. Voor een lagere prijs aan veel meer mensen tot op het niveau dat het eigenlijk niet eens meer uitmaakt of iemand een boek leest of niet, terwijl die het koopt. Net zoals dat je, als je een krant koopt, lees je een aantal artikelen. Of als je een tijdschrift koopt, lees je een aantal artikelen die je interessant vindt. En als je boeken koopt, lees je ze vaak ook niet, hè? Wat zeg je? Dat geldt ook voor boeken ook? Ja. Ja, ik koop toch gewoon boeken heel vaak. Oh, dat is leuk. En dan kijk je het 4 pagina's in. Ah, volgende week ga ik het lezen. En dan staat het in de boekenkast. Ja, ik denk dat als je daar werkelijk onderzoek naar doet, dat de helft van de boeken gewoon misschien wel meer helemaal nooit gelezen wordt. Nou, maar ik noem tijdschriften en kranten, omdat het daar belangrijk bij is. Als jij een artikel ziet op de cover over een bepaald onderwerp wat je heel erg aanspreekt, dan koop je dat tijdschrift misschien terwijl je de rest niet zal lezen. En dan maakt het eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Dus als je als boeken op een dusdanig prijspel zouden komen dat je... Maar dat zal dan digitaal alleen verwezenlijkt worden, vermoedelijk. Niet in de papieren vorm. Nou ja, het is makkelijker in de digitale vorm. Maar ik denk dat, eerlijk gezegd, volgens mij is de productieprijs van een boek. En dan heb ik het niet over de. Ik heb het toch gewoon puur over de materiële kosten. Niet over de voorbereidingskosten die bij een boek samenhangen, want die variëren enorm. Maar het maken van een boek aan zich, als je er 1000 maakt. Proportioneel, als je er 5000 maakt, wordt het veel goedkoper per boek. Omdat je dan de voorbereidingskosten, zoals het schrijven, nabewerken, alles, dat valt weg. Mm-hmm. Dus het is voor uitgeverijen ook heel interessant om veel meer boeken te gaan drukken en veel meer boeken te gaan verkopen. Alleen de kanalen om dat te doen zijn nog niet voorhanden. Nee, maar je zou dus ook kunnen denken dat je het via de digitale manier gaat promoten en dan in de toekomst misschien machines gaat hebben die printen dat gewoon lokaal in de boekwinkel uit of zo. Nou, dat bijvoorbeeld zoiets zou interessant zijn, maar ik denk, ja, je zou je al afvragen waarom kranten dat niet doen, want volgens mij worden kranten nog steeds op één plek in Nederland gedrukt. En worden ze daarna allemaal in busjes het land doorgereden? Ja, maar luister eens, dat is een oud verhaal. Voor een blad betaal ik minder dan, zeg maar, 1 cent per pagina. Ja, 0,5 cent per pagina gedrukt, 2 kanten, ja? In kleur, mooi eruit zien. Dat is met welke laserprinter dan ook onhaalbaar. Je kunt een zwart-wit boek kan je dan nog een beetje doen, hè? Maar een boek met plaatjes en wat er leuk uitziet, dat is niet te doen in een winkel. Met de huidige inkosten. Mm-hmm. Kost gewoon te veel. Je bent 20, 30 cent per pagina kwijt. Ja? Dus dat is de reden waarom een krant kost helemaal niks om te drukken. Als je er 100.000 drukt, kost het, is het puur papierkosten. Ja? En dat is in het groot echt heel weinig. Dus dat is toch, dat raken we niet zo snel kwijt, hoor. Nou, maar aan de andere kant, kranten raken wel steeds verliesleidender, omdat ze dus advertentie. Ja, omdat hun inkomstenmodel langzamerhand onderuit gaat. En dat is waar we in een heleboel markten mee zitten. Het inkomstenmodel verschuift. En iemand zei net, net 3.0, wat is dat nou? Ja, is dat niet dat het inkomstenmodel, dat waar we in net 2.0 naar de sociale media gingen en naar de samenwerking en ja, maar waar daar nog geen duidelijk inverdien of businessmodel voor was. We gaan in net 3.0, als je dat dan zo zou willen noemen, gaan we toe naar een totale nieuwe financiële, dat heeft met micropayments te maken, maar een hoe gaan we dat allemaal doen? Wat gaan we ervoor betalen? Hoe gaat dat zich regelen? En dat heeft te maken met het uitgeefmodel. Ja. Nou ja, de App Store was een omzet van 2,2 biljoen of zo. De apps totaal. Dus er is wel een verschuiving aan het plaatsvinden naar waar mensen ook dingen aan uitgeven, zal ik maar zeggen. Miljoen of miljard? Miljard. Je zegt biljoen. Hoeveel is dat? Amerikaanse biljoen. Miljard. Ja. Biljard. Miljard. Oké, goed. Dat is nog niet zo vreselijk veel, hoor. Dat zetten 10 supermarkten hier in de buurt ook om bij elkaar. Mm. Hè? Dus ja, dat, niet op software. En dat is gewoon marges van, wat zal het zijn, 90%? Dat geldt denk ik alleen voor Microsoft. En voor misschien Adobe. Ja? bruto marges. In de praktijk zie ik softwarebedrijven zoals Exact of zo helemaal niet zoveel geld verdienen. Nee, maar we hebben het over schaal. Als jij miljarden aan omzet draait, dan... Ja, maar dat gaat dan, ook over micropayments natuurlijk. Over 99 cent hier en 99 cent daar. Dus die trend is wel ingezet. En mensen raken er langzaamaan mee vertrouwd om hier en daar 99 cent neer te leggen. Ja, maar kijk, Martin, jij zit dan nog een beetje aan de retailkanaal. Hoeveel mensen kopen nou een echte Windows? Ja, en ik heb er eentje gekregen en die heb ik geïnstalleerd op mijn systeem. En ik ben helemaal erg ontevreden over Windows 7, maar dat is een ander verhaal. Maar hoeveel mensen kopen dat plus leggen nog eens een paar honderd euro neer voor Office? Hè, ik zit hier nou in Duitsland, ik rij langs allerlei winkeltjes en toestanden. En dan vraag ik, kan ik even een Windows een Office 2010 kopen? Niemand heeft het. Ja, bij Mediamarkt staan ze dan in het rek en dan hebben ze een aanbieding. Kost dan 70 euro, dit of dat. De studentenversie. En maar niemand verkoopt software. Niet in het oude model. Niet met die winstmarges van 90%. Zijn er mensen die software verkopen misschien voor 2 of 3 euro op het internet? Dat geloof ik wel. Ja. Ja, ik denk ook dat daar wel langzaamaan iets gebeurt. Ook in die mobiele markt. Maar goed. Ik zie ook fouten. Wired heeft gezegd van de week. De hoofdredacteur heeft gezegd. De business is niet meer in artikelen en in nieuws. De business is in apps. Ja? Wij gaan weg van de websites. Wij gaan naar de apps. Ja? Dat wil zeggen, we leggen als ik het even heel simpel zeg. We leggen een nieuwe laag tussen het web. Wat daar staat, de inhoud, de berg data. En de gebruiker. En dat noemen we apps. Ja? Ja. Maar dat is ook weer gewoon een interface. Dit is eigenlijk ook waar ik het de vorige keer over had. Dat... De diensten die mensen aanbieden, de softwarediensten die mensen aanbieden, alles is er. Er is één probleem alleen. We hebben nu op dit moment gemiddeld, wat zal het zijn, 3 interfaces of zo minimaal. We hebben een laptop, we hebben misschien een desktopcomputer, dan heb je ook nog een netboek en dan heb je je iPhone, je Android telefoon. En daar zit zeg maar geen overkoepelend systeem op of zo waar je iets op kan draaien. Mm-hmm. Dus juist, wat je wil is op elke interface een bepaalde dienst hebben. En dan installeer je een applicatie hier, applicatie daar. Dat kan weer met elkaar babbelen, weet ik veel wat. Ja. Dus het enige ik denk dat jullie eens moeten kijken, of dat de luisteraar moet kijken naar een meneer die heet Jesse Shell. Jesse, we hadden het daar vorige week al over. Ja, en dan moet je eens kijken. Ik heb even doorgegeven wat... Ik zal de link op de IT-bende site zetten. Oké, dat is een heel interessante man. Die dus zegt, precies dat verhaal. Men praat over convergentie, dat alles naar één apparaat zou gaan. Hij zegt, nee, er is een enorme divergentie. Ja. Want we hebben en een iPad, en een mobiele telefoon, en een dingetje daar, en een dingetje daar. Want ja, in de keuken kun je niet alles met een Swiss Army Knife doen. Dus je wilt... Dit grote, dat grote scherm, kleine scherm, mobiel, lange gebruikstijd. En die zegt, er is eigenlijk sprake van een enorme divergentie. Het waaiert allemaal maar uit. En dan denken we dat het nieuwe apparaat, namelijk de iPad, een convergentieapparaat is. Nee, het is eigenlijk een divergentieapparaat, want de gebruiker gaat steeds meer dingen doen wel op datzelfde platform, maar hij waaiert uit. Nou, ik denk dat het een dubbele trend is eigenlijk. Dat dit de ene helft van de trend is. Ja? Maar dat andere helft van de trend is dat de software die dus op die divergente interfaces komt, dat die steeds beter met elkaar gaat praten. En dat is ook eigenlijk de trend die Web 3.0 in gaat zetten, dat de communicatie tussen verschillende interfaces, tussen verschillende operating systems, tussen verschillende apparaten, dat die steeds gelijker getrokken gaat worden en dat apparaten ook elkaar beter gaan begrijpen. Dus dat betekent dat jij op je mobiele telefoon kan aanzetten, dat jouw computer contact opneemt met de Albert Heijn. En dat jouw koelkast zich alvast gaat klaarmaken voor alle boodschappen die erin komen te staan, zeg maar. Oké, dus daar komt een nieuwe paraplu, een nieuwe laag, hè? Wat dan Wired Apps noemt. Ja, wat jij doet, het is een nieuwe interface laag die allerlei problemen van de oude interface laag. Namelijk dat misschien de monteur wel de koelkast kon benaderen, maar jij niet. En dat jij wel op het internet kon kijken, maar niet op Facebook, want er was dit wel geen link. Kortom, daar komt dus weer een nieuwe laag. En dat kun je dan Web 3.0 noemen. Ik vind dat wel een interessant idee om daar zo naar te kijken. een nieuwe koppellaag. De vraag is, de gebruiker die nog steeds aan deze kant zit, via een schermpje of dingen, verandert niet. Die blijft nog steeds een chaotische zoeker die eigenlijk niet weet wat hij wil. Want, dat is een oud adagium van Barlow, op het internet vind je alleen wat je zoekt. Mm-hmm. Ja, je vindt niet wat je nodig hebt. Hè? Dat lijkt wel zo, maar dat is niet zo. Als ik een apparaatje moet zoeken, dan moet ik wel intikken dat ik een, weet ik veel, ik moest een conversieapparaatje hebben voor van Avi naar WMV. Dan ga ik dat zoeken. Jawel, maar in een krant. Heb ik ook al eerder over gehad hoor. Want een andere ontwikkeling van Web 3.0 is het semantische web. Waarbij computers taalkundig veel beter begrip gaan krijgen voor wat mensen bedoelen en wat computers naar elkaar toe bedoelen. En daarom denk ik dat vanuit hardware gezien is er een interfaceontwikkeling. En vanuit software gezien komt er een veel grotere compatibility-ontwikkeling, waarbij het semantische internet een grote invloed gaat zijn. Ja, we krijgen dus nu search. Gaat wijzigen waarschijnlijk. We zien er allerlei aanwijzingen voor. Ik heb op de lijst, waar zet ik ook een lijst naar een artikel, The Future of Internet Search van Esther Dyson. Wat ik daar allemaal lees is dus best interessant. Ik weet niet of jij toevallig daar ook al door dat gelezen hebt, gezien hebt. Maar daar zie je ook dat er op dat punt dingen aan de hand zijn, zou ik maar zeggen. Dat er wijzigingen optreden. Dat Bing op sommige punten innovatievere ideeën heeft dan Google. En dat er dus dat ze dus met z'n allen ook nog moeten gaan oppassen, zal ik maar zeggen. Dus ik vind het wel de hele search en de interface naar de informatie. Want ik neem aan dat we de search dan de eerste stap naar die informatiebehoefte zien. Die gaat ook wijzigen. En die gaat ook, waarschijnlijk gaat ook de location-based. Of wat is in mijn buurt search optreden. En ja, ik vond het. Ik raad in ieder geval alle luisteraars aan om in ieder geval dat artikel even aandachtig door te lezen. Want het is onwijs. Je bedoelt dat artikel of the Future of Internet Search? Ja. Ja. Ja. En waar Bill gezeten, The Future of Search is verbs. Mm-hmm. Is doen. Ja, is niet het woord Jansen, maar Jansen skiën of weet ik veel wat. Ja, dus verbs. Werkwoorden. Maar dat is wat Sali nu ook zegt natuurlijk. Dat het niet alleen om woordjes meer gaat. Ja, een taalkundig begrip van. Het klassieke voorbeeld is natuurlijk het Hilton Hotel in Parijs. Als jij op Paris Hilton zoekt op Google, krijg je namelijk hele meuk dan dat je het Hilton Hotel in Parijs krijgt. En dat snapt de zoekmachine nog niet, omdat het niet een semantisch begrip heeft van wat jij invoert. Het is een pure vergelijkingstool tussen de woorden die jij invoert en de woorden die op een andere pagina staan. Maar is dat nou niet psychologie allemaal? Hè? We praten dan over betere zoekmachines en over dan parsing en verber en weet ik veel wat allemaal. Hè? Dus hoe je met tekst om moet gaan en semantische betekenis en natuurlijke taal en artificial intelligence. Waar het eigenlijk om gaat is de psychologie. Want wat wil de mens van zijn computer? Die wil daar een vriend, een stimulator, een wijsheidszoeker, weet ik veel wat. Maar iets psychologisch. Het gaat om. We hebben heel weinig idee van wat geluk betekent. Wanneer ben ik gelukkiger als ik achter mijn scherm zie? Wat maakt mij nou happier? En ik hoorde gisteren een discussie over SBS6 versus RTL4 van, geloof ik, de baas van SBS6, die wel wat succes hebben met minder geld. En die zei, ja, wij spelen meer in op het familiegevoel. En bepaalde andere kanalen deden dat dan niet goed, want die hadden af en toe een beetje een soort seksprogramma tussen de familiedingen. En dan zegt ja, en dan de kijker die gewoon veiligheid en familiegevoel en zekerheid zoekt, die klikt dan op SBS6, want die weten dat er nooit blote meiden komen, zal ik maar zeggen. Ja? En als andere Net5 is dan voor de vrouwen, alleen maar vrouwenprogramma's. Nou, die man zei, het is ontzettend belangrijk dat mensen thuis een gevoel hebben. En ik vond dat zo belangrijk, omdat hij het daar over had. Voor mij werd daar, ik zag daar plots een gezin zitten wat naar de televisie keek en wat inspeelt op dat gevoel. Nou, en dan kijk ik naar mijn computer en zeg ik, wanneer voel ik me lekker? Ja, voel ik me lekker bij Google? Voel ik me lekker bij... Op de zoekmachines, ja? Wil je dan zeggen dat idee in zoekmachines moet worden verwerkt? Nee, het wordt in de marketing verwerkt, want dat is de truc geweest van Apple, ja? De machine for the rest of us, daar was een We zijn nu een beetje op het search item aangekomen. Maar waar je vandaan komt en naartoe gaat nu, Luc. Wat? Nou, waar ik naartoe wil, is dat die search machines, ik heb dat al eerder gezegd, dat semantische begrip is nog veel te beperkt. En ik zie wel een trend dat Google, hè, want een deel van het nieuws deze week was dat Google ook telefonie gaat aanbieden en ook dat je tweets, hele reekse tweets in één keer kunt zien. Kortom, steeds maar meer laat Google je gecombineerde dingen zien, extra diensten, meer chatten, meer contact. Maar waar gaat het om? Google probeert jou als gebruiker binnen te halen, bij je te houden van, oh, ik ga naar Google. En dat is een psychologisch verhaal, veel meer dan een search engine. Die search engine die zal uiteindelijk, in mijn visie, gebaseerd moeten zijn op een soort profiel van jou, en dat is natuurlijk heel privacygevoelig, maar een profiel te zeggen van, oh kijk, die Martin Broers, dat is een mannetje, die houdt van, niet wel van Linux, maar niet van dit, en die leest dat soort boeken, dit is, en wij bakken dat allemaal om, en we maken een soort psychologisch profielmodel, en dat stoppen we in een stukje in de computer, de psychology engine, of de ego engine, en dat is wat die man nou gelukkig maakt, hè? We meten bij wijze van spreken via een of ander dingetje op zijn hoofd hoe gelukkig die is. En dan gaan we gewoon experimenteren. Wat ziet er lekker uit? En dat, die laatste stap om gewoon keihard te zeggen, die computer moet mensen gelukkig maken. En dus inspelen op hun specifieke wensen en behoeftes. En de behoefte aan stimulering en strokes, zoals dat heet in Amerika. Ja, dat mis ik nog. Er wordt niet heel duidelijk gezegd, we willen je vangen. Ja. Ik moet even dat beeld van die Amerikaanse leger met die maar ik weet wel, als je dat puur op een zoekmachine betrekt, zou je misschien ook te wijd te beperkt worden. Of te door de machine beperkt worden. Want wat je dus eigenlijk ook leest, is dat die location-based informatie teruggeven enzovoort, je überhaupt al beperkt natuurlijk. En dat is toch zo? Ja. Ik zit hier in Duitsland. Ik krijg verdomme, als ik Google iets doe, krijg ik alleen maar Duitse dingen. Ik krijg tegenwoordig... Als ik op een Nederlandse Google inloop, dan wordt de Engelse sites worden al vertaald in het Nederlands. Ja, als ik zoek naar iets kettingzaag, dan krijg ik alleen maar de Nederlandse dingen. En het gaat natuurlijk verder dat Google gaat zeggen, oh, maar u woont in deze buurt. Dus wij geven u alleen maar de kettingzaagleveranciers in de buurt. Die trend is er al. Het wordt al bijna angstig gericht. En dat is wat Google doet. Google vernauwt haar... Ja, haar beeld van jou. Bart, je appt af en toe weg. En de connectie... Het is geweldig vandaag. Nee, de connectie... Ik valt altijd uit. Ja, ik probeer je daar steeds in te houden. Maar je bent weer even aanwezig. Wat denk jij over dit... wat denk jij over deze search discussie? En dan houden we een stuk beter. Moet die zo location-based-achtig zijn en zo persoonlijk... en je gelukkig maken in je eigen beschermde omgeving? Moet een optie zijn. En Google, de search engine, die als je niks invoert, dan doet hij het inderdaad gebaseerd op je IP-adres. Kijkt hij waar je woont en dan geeft hij het in jouw taal weer. Maar dat is een instelling. Kijk, ik woon in Finland en ik moet dat ook elke keer een nieuwe computer aanpassen. Dat vind ik eigenlijk gezegd niet hoor. Want zelfs als je de instelling in doet, krijg je toch nog meer lokale resultaten dan dat ik op een andere locatie zit. Ik krijg die instelling dus heel moeilijk uit. Ja, dat gaat inderdaad slecht. Ja. Ik heb een Relax-verbinding tot mijn beschikking. Dat is www.relax.com. Dat is een VPN-verbinding naar Zweden. En dan krijg ik dus een Zweeds IP-nummer. Als ik via die Relax-verbinding ga internetten. En dan veranderen alle zoekopdrachten en alles verandert. Ook al is mijn hele browser Nederlands en mijn alles is Nederlands, toch verandert alles. En ja, dat komt omdat ik een IP-nummer uit Lund, Zweden opeens heb. En daar wordt dan alles op gebaseerd. En dus ik vind eigenlijk dat je niet kan stellen dat het lijkt net alsof het een instelling is bij Google, maar het is het niet. Je krijgt echt andere resultaten als je een ander IP-nummer hebt op een heel andere locatie. Je komt in de greep van Google of andere machines. Ja, en dat is... En dat gevoel heb ik ook wel. Hè. Ik heb dus een HP PC gekocht. Jongens, ik kan er... We hebben het laatst over gehad. Dat al die rotzooi, die boodschappen. Maar ik krijg echt iedere dag boodschappen van... Het moet geüpdate worden en je moet verbinding hebben met het HP Service Center en dit. Ik en hoor het al. Hij maakt je niet gelukkig genoeg. Nee, echt niet. Maar dat is zo irritant dat ik ik kan het niet uitschakelen. Begrijp ik? Ik ben niet deskundig genoeg om te zeggen... Nou, als ik die DLL eruit haal... He, dat zijn jullie misschien wel, maar de eenvoudige gebruiker moet zijn hele leven lang met die zooi blijven zitten. En voelt zich dus ongelukkig daardoor. Ik koop geen HP meer, maar ja, dan koop ik natuurlijk een Dell, dan krijg ik hetzelfde gezeik. Ik heb wel eens het gevoel dat de computerindustrie dus die psychologie nog niet helemaal in de gaten heeft. En als ik dan kijk naar de auto-industrie, waar ze dat natuurlijk toch... jarenlang hebben opgebouwd. Volvo-rijders zijn Volvo-rijders. Saab-rijders zijn Saab-rijders. BMW, die psychologie wordt naar mijn gevoel... in dat soort industrieën die wat rijper zijn... beter begrepen dan in de computerindustrie... waar het allemaal nog heel erg technology-driven. Wij kunnen een search engine maken die ook met dit of dat doet... en dan moet het dan maar zijn. Nou, goed, aan de andere kant heb je nu de Android-gebruikers die wel helemaal geweldig vinden dat zij Android-gebruikers zijn. Dat gaat op zich wel aardig. En je hebt natuurlijk de iPhone-gebruikers die het geweldig vinden dat ze iPhone-gebruikers zijn. Dus het begint langzaamaan wel wat te worden met dit soort trends. Maar je hebt natuurlijk veel te weinig, zal ik maar zeggen. Je bent niet blij dat je een Windows-gebruiker bent of een Linux-gebruiker. Nou ja, misschien ben je blij dat je een Linux-gebruiker bent. Maar dat is dan een heel beperkte groep. Dus... Ja, ik ben het Apple is eigenlijk maar er is het enige bedrijf wat dat dus goed begrepen heeft. Oké, Apple... wel te weinig opties, zou ik maar zeggen. Ja. Denk ik. Om het, ja, voordat ik me dan aangetrokken voel tot HP-computers of zo. Want daar heb je dan ook in basis over dat ik dus me echt thuis voel bij het merk HP of zo. Ja, dat zou moeten. En dat is wat Apple in ieder geval veel beter gedaan heeft. Hè? Een Apple-gebruiker voelt zich thuis bij Apple. Heeft een verbinding, ja. En dan geeft hij toe dat dit dan misschien goed werkt, maar hij is Appelaar, hij hoort erbij. Mm-hmm. En die psychologie, en ik zie Google proberen om dat te doen. Hè. Een deel van het nieuws deze week was dat Google extra diensten aanbiedt om je erbij te betrekken. Ja, en we de vraag is dus... Real-time search is geprofessionaliseerd, op een aparte URL gezet. Ze hebben het natuurlijk vorig jaar al geïntroduceerd in een soort superbeta. Maar nu kan je dus naar... Real-time search. Ik zet ook weer een link even op de IT-bende site. Alles is bellen via Gmail. Ja. Het is allemaal binden aan Google. En het merk Google. Dus vind je dat zo goed? Met het gevaar dus dat te ver gaat. En je een negatieve impuls krijgt. En daar zit Google tegenaan in de media. Te veel mensen zeggen, nou Google dat wil ik niet, hè. Ze zijn dus te ver gegaan en dat proberen ze dan, naar mijn gevoel, het is niet juist om ook, zeg maar, Skype nog eens een keer uit de markt te drukken, wat ze dan proberen met voice over IP. Maar weer de psychologie van de marketing, maar ook de psychologie van mijn interface naar dat ding, daar ben ik nog niet. En dan kan het net 3.0 heten of net 4.0. En dan kunnen we er, weet ik veel, medische interfaces en sensor interfaces aan koppelen. Dat is het nog niet. Er is wat dat betreft denk ik nog ruimte voor een echte revolutie. Iemand die echt begrijpt hoe een computer communiceert met de mens hier. Mm-hmm. En dat zou dan in software gezocht kunnen worden. Ja, en niet in gebruiksvriend, in begrip. We krijgen nou de komende week hebben we dus de IFA in Berlijn. De International Funkausstelling was vroeger alleen maar audio en video. Nou is het dus ook heel veel iPad en e-readers. En ook nog koelkasten en dus domotica. En het grote item is daar, net als op de IBC overigens in Amsterdam, is 3D-televisie. Ja, en dat wordt op allerlei manieren gepusht en alle deskundigen, je noemde net Esther Dyson, maar zo in Nederland hebben we ook een paar van die types die zeg maar op iedere, Vincent Evers, die op iedere nieuwe trend springen. En nu is het 3D. Ja, we moeten allemaal aan de 3D. Games en films en ja, Ik herinner me uit de tijd van virtual reality dat er wel eens interfaces gemaakt waren van 3D. Ja? Dat je dus zeg maar in een ruimte kon kiezen. Ik wil data, ik wil tekstbewerking doen. Dat werkt. Daar zit een soort trend in. Maar ik vrees dat een technology-driven trend is. Niet vanuit de behoefte van de gebruikers. Ja, goed. We hebben in Nederland de enige echte innovatie, zal ik maar zeggen, op televisiestudio's en beeld genereren, is volgens mij Vidigo.tv. Dat is een Nederlands bedrijf wat echt flink aan de weg timmert. En dus mogelijk de standaard zou moeten worden voor het low-cost, semi-low-cost dan. Want ik bedoel, dat soort softwareoplossingen kosten nog steeds grof geld. Maar het is niet in verhouding tot wat je normaal neer moet leggen voor een televisiestudio. Ja, die gaan alles in software oplossen. En als zo'n soort bedrijf zoals Vidigo.tv dus doorslaat, dan zou dat dus de enige kunnen worden. Of degene waar iedereen zijn 3D-content mee produceert. En het is in ieder geval te hopen dat ze dat lukt als Nederlands bedrijf. Want dan hebben we in ieder geval weer eens een geweldig exportproduct. Dus ik ben al een poosje aan het kijken naar Vidigo. En ik zou het leuk vinden om ze een keer in de podcast uit te nodigen. Dus dat ga ik zeker. Er is ook een bedrijf dat heet Vimeo. Dat is een beetje YouTube-dinges. Dat is ook Nederlands, hè? Vimeo. Oh, dat wist ik niet. Maar dat moet eens kijken. Die hebben dan in Amsterdam binnenkort een van de grote happening. Mm-hmm. Die willen dus ook content. Nou, dat gaat dan om de content verspreiden, inderdaad. Ja. Ik ken het bedrijf op zich wel, maar ik wist niet dat ze uit Nederland kwamen. Ja, dus ze hebben iets met Nederland. Ik ben daar. Interessant. Ik zal eens kijken. En dan zie je ook, hè, want ik ben met mijn videoarchieven bezig. En dan zie je, wat is de wezenlijke behoefte? Ik besteed nu ontzettend veel tijd om aan video's door te kijken. Hè, want ik heb er echt duizenden. En te kijken welke datum was dat. Welk Tweede Kamerlid is het, van welke partij was dat. En dat is internet natuurlijk heel handig. Maar ik ken die koppen allemaal niet. Of deze schrijver, of die schrijver, en die is al dood. En dan moet ik er mensen bij roepen en zeggen, goh, ken je die kop, wie is dat? Dat is een interview met, dat is Kader Abdollah. Ja, weet ik veel. Kader Abdollah, wanneer, poef. En dan helpt het internet wel om dan een foto van die man ervoor te halen, zo kan kijken. Maar dat werk dus, dat intellectuele werk om grote en complexe bestanden, video, alles wat er doorheen zit, te duiden. Hè, de meta-informatie eruit te halen, de namen, de tijden, de onderwerpen. Dat is er niet. Denken jullie dat er gaat komen? Er zijn wel natuurlijk tegenwoordig steeds mooiere herkenning van foto's en geluid en namen. Er zijn hele geavanceerde programma's geweest die echt in videoarchieven naar van alles kunnen zoeken, zou ik maar zeggen. Dus die software die is er al geweest. Ik geloof dat eerlijk gezegd het bedrijf wat het dan gemaakt heeft, juridisch in de problemen kwam omdat ze met het zoeken naar die gegevens of het überhaupt het opslaan van die gegevens natuurlijk die gegevens moesten hebben in digitale vorm. En die gegevens niet van hun waren of zo, omdat ze in televisiebeelden zochten en dat soort constructies. Dus dat gaat dan weer fout. Maar de software op zich, de mogelijkheden zijn al volgens mij al 10 jaar oud. Als het niet... Ja, dat geloof ik ook. Dit is dus intellectuele arbeid, hè, die ik verricht hier, want die zit gewoon dat te doen. Dat is eigenlijk ook het soort intellectuele arbeid wat je doet als je een krant leest. Weet je, jullie kijken ergens naar, je pakt een blad en dat scan je. Hè. Je zegt van nou, dat is leuk en dat wil ik lezen, Fijn Nederland, dat artikel, dat niet. Dat is wat veel mensen doen, ook in een bedrijf. Hè. Die krijgen informatie binnen en die willen daar dus het nuttige uithalen. Maar denken jullie dat er ooit, dat we over, net 10.0 of weet ik wel, Artificial Intelligence 20, dat we zover komen dat daadwerkelijk overgenomen wordt van mensen? Ja? Nou, wie gaat dit beantwoorden? Bart, denk je dat het gaat komen? Nou, ik ben niet heel erg goed in koffiedik kijken, eerlijk gezegd. Ik denk dat er hele goede redenen zijn waarom dit wel of niet zou kunnen gaan gebeuren. Mm-hmm. Dus ik durf daar eerlijk gezegd geen uitspraak over te doen. En ik heb ook niet echt zelf een duidelijke mening over welke kant het op zou kunnen slaan. Maar als je nu kijkt naar beelden, videobeelden, foto's, dan heb jij dan... Want ik ben me wel bewust van dat die technieken er zijn en geweest zijn en misschien nog steeds zijn. Maar ik ben me niet zo bewust van een pakket op dit moment of een software. Iets wat ze dat zou kunnen doen. Heb jij daar tools voor gezien die dit soort dingen voor jou doen? Dus tagging van video aan de hand van foto's of... gesproken tekst, wat er in voorkomt, zou ik maar zeggen, als ik toch Wouter Bos zeg in een videoopname, dan is het toch voor een softwareprogramma echt geen issue om daar de tag Wouter Bos uit te halen. Ja. Dat is denk ik technisch gezien nog wel te doen, maar ik denk dat we zover nog niet zijn. Dat betekent dat je een grote database op je computer moet aanleggen. En ja, maar waarom is die er niet? Ik denk dat nog niet... Er is een man, Dragon, ik weet niet hoe, een man in Nederland, Witjas, die doet dus de spraakherkenning. Die zegt, nou stuur mij nou die banden, dat heb ik wel eens gedaan, want ik haal dat er voor je uit. Nou, dat blijkt, dan moet ik hem, dat zijn dus videobanden. Nou, daar spreken altijd twee mensen door elkaar, dat is altijd ellende. Maar eigenlijk moet je dat dus trainen. Hè? Dus eigenlijk zou de interviewer dan een tijdje met zo'n programma moeten werken, zodat die herkend wordt. En dan zou je dus de hele tekst over kunnen zetten, de gesproken tekst in geschreven tekst. En daar zou je dan een search engine op los kunnen laten. Die zegt van nou haal tegen een achtergrond van inderdaad alle politici van Nederland en alle VIP's en zo. Haal die er even uit. En zie of er binnen zoveel seconden het woord Windows gekoppeld is aan Wouter Bos. Hè? Noem maar wat. Mm-hmm. Nou, ik heb die software nog niet gezien. Maar wat ik altijd zo jammer vind. Ik ben daar dus nu echt, ik denk nog een jaar mee bezig om dat allemaal... om 3000 uur te scannen eigenlijk en te spotten. Dat is toch wel jammer. Dat misschien over 5 jaar of over 10 jaar... dat ik die arbeid die ik nu doe, niet hoef te doen. Ja, ik denk dat het nog wel even duurt voordat we zover zijn... dat we diverse formaten, media, geschreven, gesproken... muziek, beeld, geluid... foto's, voordat we die allemaal kunnen analyseren en daar goed kunnen catalogiseren. En vervolgens, als je dat hebt gedaan, kun je inderdaad heel makkelijk links aanleggen van hier naar daar. En stuur mij meer informatie, geef mij meer informatie over dit of dat persoon, of evenement, of tijdsperiode, of En denk je niet dat Google, want laten we dan toch weer even naar onze Google, als je dus iets naar YouTube uploadt, zou ik maar zeggen, zou in de toekomst waarschijnlijk toch deze analyse waarschijnlijk door Google al gedaan worden? Op dat ja, video ik denk het wel. Ik denk Google heeft natuurlijk nu al Picasa, waar je heel eenvoudig afbeeldingen kunt taggen en daar zit gelaatsherkenning in en je kunt heel snel alle foto's van een bepaald persoon bij elkaar zoeken. En ook als jij video's uploadt bij YouTube, word je gevraagd om bepaalde tags mee te geven. En daar worden natuurlijk allerlei dingen mee gedaan uiteindelijk. En nu moet je die zelf nog opgeven. Straks is de software hopelijk intelligent genoeg om dat zelf te doen. Ja, dus Luc, vermoedelijk als je alles naar YouTube uploadt, dan komt het vanzelf ooit goed. Nou, dat is wel grappig, want dat is dus wat ik heb het Instituut voor Sociale Geschiedenis gebeld. En ik zei, wat doen jullie nou met video's? Nou, die zetten dus een videootje, die zetten ze op YouTube en dan zetten ze erbij. Wij willen dat ontsluiten, hè? Wij willen dat accessible maken. En mensen die zichzelf of anderen herkennen, hè, dan is er ruimte. Stuur even een e-mailtje, ja? Van bij beeldje 63, dat is de zus van Wouter Bos of de geheime minnares, hè? Dat werkt. Mm-hmm. En zo ontsluiten ze dat. Maar toen ze vertelde dat ik 3000 van die filmpjes had, toen, of 5000 items, toen werden ze even stil. Toen zei ze, ja, dat moet dan weer verwerkt worden. Begrijp je, als ik één filmpje heb van een demonstratie en ik wil weten wie daar voorop liep of wat dan ook, dan is dat nog wel te doen. Maar als je dus 3000 uur hebt, dan wordt dat een beetje, misschien dat de massa dat dan ook doet, maar dat moet dan dus door iemand weer verwerkt worden. Die moet die moet want dan kun je ook zeggen... Ja, de techniek staat in de kinderschoenen en het is nu nog heel veel handwerk en ook heel veel corrigeren. Ik denk dat de foutmarge op dit moment nog heel erg groot is. Ja, dat en, is zeker. Omdat je, wat je al eerder zei, de software moet nog leren. En juist door jouw 3000 uur video te voeren, wordt die software intelligenter. Maar ja, je moet dan wel even iemand hebben die wat er gebeurt, vriendelijk is om het in te voeren. Ik begin te begrijpen wat de mogelijkheden en wat de gevaren zijn. Want stel dat ik een demonstratie heb met Wouter Bos en daar staan een beetje onbekende figuren. Dan zijn er natuurlijk allerlei grapjassen die zeggen, oh, dat ben ik. Ja? En dat niet zijn. Ja. Dus dan krijg je plotseling, wie geeft Obama een hand in, weet ik wel, in Wisconsin of wat dan ook. En dat iemand zegt, oh, dat ben ik. En ze daarmee, bij wijze van spreken, in de hele zoekmachinewereld plotseling, oh ja, dat is die vent die de hand heeft gegeven aan Obama 3 minuten voordat, dat soort dingen. Dus wat je noemt de foutmarge daarin en het gevaar, ook weer voor verkrachting van historische gegevens, is ook aanwezig. Dus het is een heel complex verhaal en waar we het eigenlijk over hebben is de toekomst van de interface. We hebben net over web 2 gehad en web 3, allemaal of net 3. Maar wat is de toekomst van de interface? Want ik zit hier ook tegenover mijn vriendin, die doet een boekhouding en die roept om de haverklappen, geef mij even de map van 2002. Of hebben wij eerder zaken gedaan met Pietje Puk, BV, dit of dat. Ja? En dan grijpen we een map en dan gaat ze zoeken. Ik neem aan dat we op een goede dag zover kunnen komen dat zij gewoon tegen de computer kan zeggen. Ergens in 2002 hebben we een betaling en die was teruggekomen van dat soort vragen. Mm-hmm. Ja? Die we allemaal de hele dag, en dat is haar werk, daar is ze de hele dag mee bezig. Dat is steeds roepen van, oh ja, hebben wij waternet van 83 nog liggen? Want kun je even kijken hoeveel dat vorig jaar was? Nee, dat werk. Dan gaan we daar naartoe. Denk je dat bedrijven als in Nederland Exact of andere boekhoudsystemen zich daarmee bezighouden? Nee, ik denk eerlijk gezegd niet dat Exact zich daarmee bezighoudt. Die heeft het verloren door te veel naar Microsoft te luisteren en in de Microsoft trend te gaan lopen. Dus die is zeker niet innovatief. Maar ja, mogelijk zijn er andere bedrijven, want je kan dus eigenlijk zeggen dat accountview-achtige bedrijven door de achterdeur naar binnen zijn gelopen. En er komt waarschijnlijk gewoon een van die achterdeurbedrijven die dat gaat bieden als een soort layer over alle andere apps. Dat verwacht ik eerder. Ik verwacht dus dat er een soort layer komt die al die data uit SQL-servers gaat halen enzovoort en gaat combineren en daar een hele mooie interface voor maakt. Maar daar heb je dus een hele snelle computers voor nodig. Dat kun je eigenlijk niet offline doen. Hè? Je kunt niet zeggen, thuis ga ik dat ook doen. Maar dan zou je dus zeggen, het is dus verstandig om bijvoorbeeld, en ik heb dat ook wel eens geschreven, om je hele boekhouding bij zo'n club te doen die dat dan online voor je doet, ja, en die dus alles bijhouden, die kunnen namelijk wel geld besteden, want die hebben 100.000 boekhoudingen of 1 miljoen boekhoudingen, dat doen ze. Die kunnen geld besteden aan een interface waarbij je weer online kunt zeggen, luister, hebben we in 92, hoeveel btw hebben we eigenlijk teruggekregen en zat daar die Duitse btw bij? Nou goed. Zij zouden een engine kunnen hebben, omdat ze toch 100.000 boekhoudingen bijhouden, die dat er dan voor je uithaalt. Dus dan zit daar een toekomst in. Dat kan Exact nooit bij jou op je lokale machientje gaan neerzetten. Nee, verwacht ik ook niet. Maar ik verwacht dus ook dat een externe bedrijf dat zoiets gaat aanbieden. We hebben dat ook wel eerder gezien, juist met Exact, dat er bedrijven zijn geweest die de zoekopdrachten binnen Exact zodanig versneld hebben dat iedereen graag dat extra pakket aanschafte om zijn data op een normale manier toegankelijk te maken. Ja, op een normale manier toegankelijk te maken. En dus ja, als deze wens bij jou is, en ik kan me voorstellen dat deze wens wel uitgewerkt wordt in de toekomst. Maar het is echt wat ik zeg, in de toekomst. Maar kijkt er dan niemand naar wat die mensen in mijn kantoor en in jullie kantoor zitten te doen de hele dag? Niet op dit boekhoudniveau, denk ik. Ja, maar je hebt toch ook een boekhouder die dat soort dingen uitzoekt? Ja, maar ik denk toch dat dat op een ander niveau naar gekeken moet worden door een heel ander bedrijf die zich meer met semantische dingen bezighoudt. Ik vraag me wel eens af, zegt de naam Ted Nelson jullie iets? Nee. Ted Nelson was de man die aantal boeken geschreven heeft en eigenlijk het begrip hypertext heeft ontwikkeld, al in de jaren 80. Een hele intelligente man, die deed allerlei projecten, het Xanadu-project onder andere. Hij had dus het idee dat er ooit een hele grote centrale database zou komen waar alles aan verknopt was. En hij heeft dus het idee van hypertext ontwikkeld. Dus HTML is eigenlijk een erfenis van Ted Nelson. En het leuke is dat toen Ted kwam, wat tegenwoordig technology, education en dit of dat heet, het eigenlijk gezien wat is een eerbetoon aan Ted Nelson. Echt een van de geniale computerdenkers. Een filosoof ook, maar die dus op een gegeven moment zag dat het nuttig was om informatie in de breedte te verknopen. Hè? Wat we dus nu zien, je klikt op een woord en dan ga je naar de website of Wikipedia die dat doet. Het is veel te complex geworden, het net is te groot geworden. Maar ik zou wel eens willen weten hoe zo iemand dat nou ziet, die totale integratie van alle data en hoe je dat ook qua database technisch weer aan elkaar moet koppelen. Ja, want je krijgt dus je originele tekst, maar je krijgt dan ook de paswoorden, of hoe noem je dat, de tagwoorden. Mm-hmm. Dat wordt heel ingewikkeld allemaal, hè? De meta-informatie. Wat hoort erbij? Want als ik dan dat goed begrijp, hè, dan bij mezelf ook, dan wil ik bij het woord Wouter Bos zijn stem hebben, zijn stemfrequentie. Ik wil een foto van hem hebben. Ik wil video's van hem hebben. Ik wil een cv kunnen oproepen. En ik wil een hele lijst van interesse hebben. Hè, want Wouter Bos en atoomreactoren. Wouter Bos en Van Acht. En allerlei dat soort dingen. Jezus, de meta-informatie die ik nodig heb bij dat woord is op zich al een wereld aan data. Ja, en de tagging is dan ook zeer moeizaam, denk ik. Want dan kom je weer op dat Paris Hilton verhaal. Het blijft natuurlijk lastig. Het blijft lastig, ja. Woorden te taggen. Laten we nog heel even kijken of er nog wat nieuws is. Want ik vind dit onwijs interessant. Eigenlijk vind ik dit een van de leukste dingen om over dit soort dingen te discussiëren. Maar we moeten ook af en toe nog heel even wat nieuws brengen. Er is niet zoveel nieuws deze week, zag ik in je lijst. Nee, het is relatief rustig. Ik dacht dat we de zomer voorbij waren. En vorige week hadden we ook redelijk veel nieuws. Maar het is inderdaad relatief. Ja, we zagen dat er in het begin van de week werd er gezegd van ja, die crash van een vliegtuig waar 154 mensen 2 jaar geleden aan dood gingen in Spanje. Dat kwam door een malware en dat kwam doordat er een in het vliegtuig ergens een stukje software was binnengeslopen. Ja, maar verderop zagen we weer dat het weer allemaal hype was en dat het niet klopte. Dus zelfs dat is, daar zien we dat het nieuws, als iemand dus dat soort nieuws gaat brengen, dat het als een soort virus over internet heen gaat, ongecheckt. En dat het dus eigenlijk helemaal niet aan de hand is eigenlijk. Dus we zien dan verderop in het nieuws dat soort dingen helemaal gewoon niet eens aan de orde zijn. Nou, wat ik voor de rest zag in de Google Trends, ze hebben nu Listen. Listen.googlelabs.com kan je podcasten luisteren via de nieuwe search van Google. Dat is weer gewoon, podcasten zijn blijkbaar toch nog interessant. En Google wil zoveel mogelijk mensen aan zich binden, dus we investeren ook in podcast applicaties voor onder andere ook de Android telefoons. Dus dat is weer, waar we het al eerder over hadden, Google met vernieuwingen. E-mail, ja, voor de rest is het allemaal vrij saai. Wat ik nog voor Luc, misschien voor jou interessant is om even te kijken, is een smartphone retrospective. Ik zal ook een link zetten in de bookmarks voor de luisteraars. Daar zie je hoe de telefoons er in 2007 uitzagen. En toen kwam de iPhone en hoe de telefoons er dan nu uitzien. De touchscreen. Ja. En dan nu de netboekjes enzovoort. Hoe ze er nu uitzien en de komst van de iPad. En dan vraagt de schrijver zich af van hoe zien straks de computers eruit. Ik vond het wel grappig. Want ik denk dat we nog even naar het totale wereldbeeld kijken. Je hebt gezien dat de beurs de afgelopen dagen het ook alweer niet goed doet. En weer onder de 10.000 is gezakt en naar de 300 gaat. de economische crisis. Wat mij opvalt in de berichten van DigiTimes, dat is een website uit Taiwan, is dat ze de laatste weken nogal vrij negatief rapporteren over teruglopende orders uit China. Er was even een tijd dat ze dachten, nou, Lenovo gaat heel groot worden in China, want er zijn heel veel mensen. Maar nu loopt dat terug. En dat komt omdat er de Chinese en de Indiase regering hebben gezegd, we gaan die groei beperken, we beperken de kredieten en dat soort dingen. En dat heel snel doorwerkt in het besteedbaar inkomen van de mensen daar. Dat die dus sneller reageren dan het Westen. Hè? Als in het Westen gezegd wordt, het is een crisis, nou, dan duurt het een half jaar voordat de mensen geen auto gaan kopen. Maar schijnbaar is de economie daar zo bestuurbaar dat als de regering zegt van nou, we gaan wat zuiniger doen en we niet meer allemaal twee tv's en elektrische fietsen, dan klapt die handel gelijk in elkaar. Dat kan zijn omdat Taiwan in dit geval natuurlijk de leverancier is en daar heel erg gevoelig is voor de signalen. En als ze in Taiwan merken van nou ja, die order van 2 miljoen is even gecanceld, ja, dan is toch weer 2 miljoen iPadjes of dat soort dingen niet te leveren. Ik vond het opvallend dat de laatste week een tegenvallende de verwachting dat de afzet in China en India wat gaat tegenvallen komend jaar een enorm invloed heeft op in ieder geval het Taiwanese sentiment in de ICT-handel. Die zagen dat het laatste jaar vooral als de grote groeimarkt. Ja? Je kon de rotzooi nergens meer verkopen behalve daar. En dat schijnt dus nu ook tegen te gaan vallen. Oké, nou goed. Lokaal hebben we daar misschien iets minder mee te maken. En misschien is het zelfs wel gunstig voor ons. Als China op dat punt gaat ontwikkelen, is het misschien helemaal niet zo negatief voor de Europese markt. Maar goed, dat kan ik niet zo goed overzien. Maar ik denk dat we dat gewoon moeten gaan volgen, wat er allemaal gaat gebeuren. Iemand nog iets te melden? Ik zag Bartje was al voor de 8e keer weer uitgevallen, maar nu net weer aanwezig. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is vandaag. Ik heb wat meer last de laatste dagen van de internetverbinding. De Finse bandbreedte is wat beperkt geworden. Even gewoon een praktische vraag. Regent het daar ook zo vreselijk? Nee. Of niet? In Finland? Nee hoor. Nee? Het heeft deze week wel wat geregend. Elke dag een heel klein beetje. Maar die toestanden die in Nederland voorkomen, nee, die hebben wij hier niet gezien. Ik zit een beetje in de buurt van Venlo, maar het heeft vannacht weer zo vreselijk geregend. En ik kreeg gisteravond naar huis en heel Nederland was nat. Je vraagt je wel inderdaad af van, hoe komt dat toch allemaal? Hele hete maanden en bijna een moesson was het deze week, hoor je. Straten ondergelopen, rijkswegen ondergelopen, het was echt nogal heftig. En dat is niet goed voor de handel hoor, dat is niet goed voor de handel. Nou, we gaan zien wat die handel allemaal gaat doen deze week. Tot volgende week. Veel plezier met het feest. Ja, dat wordt echt leuk. Ja. Oké. Okay. Goeiedag. Doei.